Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła ósma. Program Trzeciej Polskiego Radia i Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Medycy walczący z koronawirusem dostaną dodatkowe świadczenie. Decyzję w tej sprawie podjął minister zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dziś przedstawicieli opozycji na rozmowy dotyczące przepisów aborcyjnych. Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał polecenie dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia o 100% wynagrodzenia dla personelu medycznego walczącego z COVID-19. Przepisy w tej sprawie już obowiązują. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że podwyżka dotyczy także ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych. Polecenie poza dotychczas uwzględnianym personelem medycznym szpitali drugiego i trzeciego stopnia dodatkowo włącza w to wyższe wynagrodzenie, o 100% wyższe wynagrodzenie, również ratowników medycznych, czyli zespoły ratownictwa medycznego oraz diagnostów laboratoryjnych ze szpitali pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to swoiste świadczenie dodatkowe dla medyka. Wczoraj potwierdzono w Polsce ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem, o ponad 4,5 tysiąca mniej niż w poprzednich dniach. Zmarły 152 osoby. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję do rozmów na temat kształtu prawa aborcyjnego. Zaproszenie wystosował na konferencji prasowej w piątek, na której mówił też o gotowości rządu do poparcia prezydenckiego projektu ustawy dopuszczającego możliwość przerwania ciąży w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych. Premier Mateusz Morawiecki przyznał na piątkowej konferencji prasowej, że kolejny raz zaprasza opozycję do rozmów na temat kształtu prawa aborcyjnego. Ja je ponawiam na poniedziałek, już tym razem głośno tutaj z tego miejsca, ponieważ trzeba rozmawiać. Jesteśmy gotowi rozmawiać, przedstawiać te propozycje kompromisowe. Szef rządu wyraził gotowość do dyskusji również w weekend. Tematem rozmów miałaby być też zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa aborcyjnego, którą premier ocenił pozytywnie. Chcemy przeprowadzić te konsultacje bardzo szybko i proces legislacyjny również bardzo szybko. Jeśli będzie to możliwe, po drugiej stronie zapraszam przedstawicieli opozycji. Prezydencki projekt dopuści aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu prowadzącego do śmierci dziecka. Jednocześnie ustawa będzie chroniła na przykład dzieci z zespołem Downa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W niedzielę w polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstrowano m.in. w Trójmieście, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie. Największa manifestacja odbyła się w stolicy. Ministerstwo Zdrowia i eksperci apelują, by nie brać udziału w demonstracjach z uwagi na obowiązujące prawo i ryzyko rozwoju pandemii. Kościół katolicki obchodzi dziś wspomnienie wszystkich wiernych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej Zaduszkami. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej na warszawskiej Pradze, zachęca do domowej modlitwy za zmarłych. Ponieważ w tym roku nie możemy pójść na cmentarz z wiadomych względów, będę zachęcał, żeby w domu zapalić lampkę. Ona jest zawsze też znakiem zmartwychwstania. Ja bym może dodał jeszcze, może fotografię postawić gdzieś tam na stoliku i zapalić lampkę i pomodlić się różańcem, koronką, w jakikolwiek inny sposób. I myślę, że wiele osób będzie to praktykować. W Dzień Zaduszny polscy dyplomaci z ambasady w Mińsku udadzą się na groby związane z polską historią. Zapalą znicze na białoruskich cmentarzach, na których są pochowani polscy żołnierze, partyzanci Armii Krajowej, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej i osoby związane z polską historią. Chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku Marcin Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że dyplomaci zrealizują 4 trasy objazdowe w różne regiony Białorusi. Będziemy dbali o to, żeby na każdym polskim grobie zapaliło się światełko, żeby była biało-czerwona wstążka, symboliczny wieniec, żeby te groby były uporządkowane i nikt, chociaż w ten symboliczny sposób, z tych, którzy tam spoczywają, nie czuł się samotny. Delegacja polskiej ambasady odwiedzi m.in. cmentarze w Nieświeżu, Klecku, Wilejce i Olkowiczach. Wczoraj polscy dyplomaci i członkowie Związku Polaków złożyli kwiaty na cmentarzu kalwaryjskim, najstarszej nekropolii katolickiej w Mińsku. Znicze zapłonęły również na katolickich cmentarzach na Grodzieńszczyźnie i w obwodzie brzeskim, gdzie mieszka liczna polska mniejszość. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki i Krzysztof Łoniewski. Mogło się wydawać, że wszystko co najlepsze już za nimi od dawna grali bez sukcesu. Tymczasem Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo, obu blisko do 40, wygrali deblowy tenisowy turniej ATP w Wiedniu. Do 6-5 w finale pokonali Brytyjczyków Jamiego Murraya i Nila Skupskiego. Sobieski pod Wiedniem zwyciężył raz, Kubot w samym Wiedniu po raz czwarty. W finale singla Rosjanin Andriy Rublev wygrał z Włochem Lorenzo Sonnego, pogromcą Huberta Hurkacza i Nowaka Dziokowicza. W świecie Formuły 1 rekord wygranych wyścigów śrubuje Lewis Hamilton. Brytyjczyk zwyciężył w Grand Prix Emilii Romanii i to była wygrana numer 93 w karierze. Zanim do mety dojechali wczoraj drugi z kierowców Mercedesa, Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo z Red Bulla. Wspomniany team Mercedesa zapewnił sobie siódmy tytuł mistrza świata w kategorii konstruktorów. Co w futbolu? We Włoszech klasę pokazały stare lisy. Cristiano Ronaldo po miesięcznej covidowej pauzie wreszcie wrócił do gry i strzelił dwa gole w wygranym 4-1 spotkaniu Juventusu ze Specją. Zlatan Ibrahimović trafił dla Milanu raz, ale za to jak. Przymierzył z przewrotki, no i asystował przy drugim golu dla Rossonerich. Milan 2-1 wygrał na wyjeździe z Udinese. W Anglii niemal historyczna wygrana Arsenalu na Old Trafford. Kanonierzy pokonali Manchester United 1-0 po golu Pierre-Emerica Aubameyanga z karnego. Poprzednio ograli Czerwone Diabły na ich terenie w roku 2006. Teraz dwa kółka i pojedynek dwóch rewolwerowców. We Vuelta Espania prowadzą na zmianę ubiegłoroczny zwycięzca Primoz Roglic i Richard Carapaz. Wczoraj znów Słoweńca na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej zluzował kolarz z Ekwadoru, ale etap numer 12 wygrał Brytyjczyk Hugh Carty. Kończymy siatkówką. Po koronawirusowej blokadzie rozgrywek powoli do gry wraca plus Liga Panów. Wczoraj Trefel w Gdańsku przegrał 1-3 z Jastrzębskim Węglem, a MKS w Będzinie 3-1 ograł Kuprum Lubin i na Sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Rośnie nam powoli temperatura, już teraz na wschodzie kraju, w okolicach Rzeszowa i Lublina 10 stopni na plusie, a będzie jeszcze więcej, o kilka stopni. W Toruniu 14, w Poznaniu 15, w Szczecinie nawet 17. Niestety spada nam ciśnienie powoli, dokładnie 1000 hektopaskali teraz na barometrach. To oznacza, że dla niektórych z nas biometr może być niekorzystny. A do tego wszystkiego dziś pojawiać się będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza w Rzeszowie, w Toruniu i w okolicach Olsztyna. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week z 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień pierwszy tylko do czwartku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Zimowe kurtki dziecięce wiatroszczelne i wodoodporne super tanio od 59,90. A dziecięce spodnie narciarskie ze śniegołapem okazja od 55 zł. Taka oferta teraz w Lidlu. Witamy w kolejnym odcinku Auto Nowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:09 na zegarach. Gosia Łukowska. Dzień dobry, Łukasz Ciechan-Ciechański. Yesterday's Guns N' Roses w trójce na rozpoczęcie tej godziny. Trójka. Program trzeci. Podmuch zniszczy cywilizację. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Koma, los, cebula i krokodyle łzy. Na zegarach 8:17. Jeżeli w drodze do pracy zauważyli Państwo, że Wasze kompasy zaczęły źle pokazywać północ, że zaczęły obracać się te wskazówki wokół własnej osi, że busole nagle zaczęły wskazywać zupełnie podejrzane kierunki, proszę się nie martwić. To wszystko spowodowane jest wyładowaniami elektromagnetycznymi, przez które magister Michał Migała przenosi się w przeszłość. Dokładnie 3 dekady wstecz. 2 listopada 1990 roku i stamtąd właśnie teraz na żywo. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Ministerstwo Łączności i specjalnie w tym celu utworzona spółka uruchomią wkrótce pierwszą w Polsce pocztę elektroniczną. Korzystać z niej będzie mogło nawet 200 tysięcy abonentów dysponujących komputerami. Będzie to rewolucyjny krok w polskiej łączności obok działających już telefaksów. Usługa zapewni połączenie z europejską i światową siecią poczt elektronicznych przez specjalnie wydzielony kabel do Dortmundu w Niemczech. Od 2 października poczta przyjmowała zgłoszenia. Dotychczas napłynęło ich 15 tysięcy. Dominują przedsiębiorstwa i instytucje, m.in. Centrala Handlu Zagranicznego Universal, Główny Urząd Statystyczny, Dyrekcja PKP oraz kilka firm łódzkich. Trwają już pierwsze próby połączenia. Wiadomości ze świata. Genewa, Szwajcaria. Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA i kraje EWG, czyli praktycznie cała Europa Zachodnia, zobowiązały się, że będą kontrolować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Za 10 lat, w roku 2000, emisja CO2 nie będzie większa niż teraz. Sam dwutlenek węgla, produkt spalania paliw kopalnych, przyczynia się do efektu cieplarnianego, który grozi zmianami klimatycznymi. Komisarz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Carlo Ripa de Messna powiedział, że mimo wahania w tej sprawie USA i Związku Radzieckiego, zobowiązanie zostanie zrealizowane, co wzmocni autorytet Europy Zachodniej. Z roku 1990 nadawał dla Państwa Michał Migała. I wróci jutro w porannym programie Pora na Trójkę, również po godzinie 8:00. Teraz All Fall Down i Travis. Down. Oh, ooh. love is next to you, my love is true. Love is made of wood, my love is understood, my love is good, good, and you can hide all you want, but it doesn't change a single little thing, and you can smile. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 8:00, poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj mamy specjalnych gości, gości zza światów. Czy można nazwać go poetą? Jak powstawały jego teksty? Co sądzi o dzisiejszej kulturze popularnej i o tym, że najważniejsze to po prostu lubić ludzi i być na nich otwartym? Rozmowa z Wojciechem Młynarskim przygotował Marek Zalewski. Pan Wojciech Młynarski, mogę powiedzieć, poeta? Wie pan, mnie się wydaje, że to jest kwestia podejścia. To znaczy, jest takie powiedzenie, że poetą się nie jest, poetą się bywa. I mi się wydaje, że w niektórych moich tekstach ja się może otarłem o poezję, może rzeczywiście to były teksty poetyckie, ale bardzo wiele napisałem takich tekstów rzemieślniczych, tekściarskich, które po prostu były przyzwoicie skrojone ze szlagwortem, gdzie trzeba, dobrze zbudowane i tak dalej, ale żeby one do miary aż poezji pretendowały, to tego nie powiem. Ja używam tego słowa tekściarz. Jak powstawały pana teksty? Wie pan, ja prowadziłem sobie takie zeszyty, gdzie notowałem, zapisywałem dosłownie wszystko, co mnie zainteresowało, zafrapowało i co ewentualnie mogło się przydać do piosenki, do tak zwanego śpiewanego felietonu. Ja to potem oczywiście jeszcze dopracowywałem. Czyli to wszystko historie z życia. Czasami są przeze mnie tak lekko na zasadzie licencja poetyka przepracowane, czy nagięte. Na ogół źródło tego wszystkiego tkwiło po prostu w życiu. Obecna kultura popularna nie bardzo się panu podoba? Nie wiem, czy idzie ku dobremu, ale jednak ciągle się słyszy o tym, że są jakieś ambitne filmy, ciekawe sztuki teatralne, jakieś ciekawe koncerty. I ta ambitniejsza rozrywka, ta co to się powiada teraz ostatnio, piosenka z tekstem. Bo te piosenki, które królują na ogół w tych różnych środkach masowego przekazu i tak dalej, są raczej bez tekstu. Sensu w tym wielkiego nie ma. Czy to ludzie są coraz mniej ciekawi? Tak ogólnie patrząc, generalnie trzeba zakładać przynajmniej, że ludzie są w porządku, że czasami zdarzają się jakieś odchyłki, zdarzają się problemy najróżniejsze i tak dalej, ale generalnie trzeba im udzielać kredytu i właśnie mieć do nich taki stosunek ciepły i wyrozumiały. To był Wojciech Młynarski, a rozmowę przygotował Marek Zalewski. 25 po 8, Yesterday, The Beatles w Trójce. Teraz. Yesterday,

But now I smell like Vaseline and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm cooling down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah. I knew you'd be surprised. 23 minuty do godziny 9. Pani Krystyna z Olsztyna. Dzień dobry. Zapamiętałam taką sentencję, powiedzenie, porzekadło. Nie pamiętam autora, ale brzmi tak, że smutek dzielony to jest połowa smutku, a radość, gdy jest dzielona, to podwójna radość. I myślę, że w każdym czasie, o każdej porze możemy wybrać albo przyjąć to, co jest nam dane czy zadane. Wszystkiego dobrego. Bo kiedy dzieli się szczęście, to mnoży się radość. Ależ to ładnie powiedziałaś. Dzisiejszy program to był program pod znakiem rozmów z zaświatów. Gośćmi naszymi byli pan Andrzej Wajda, pani Hanka Bielicka, pan Zbigniew Wodecki, pan Czesław Niemen, pan Jan Kubuszewski, pan Wojciech Młynarski. I te rozmowy, które dzisiaj mieli państwo okazję wysłuchać na antenie, nie byłyby możliwe bez naszego obszernego archiwum Polskiego Radia. Tymczasem, wspominając tych, których nie ma już z nami, proszę zostać z Trójką, a my mamy dla państwa coś wyjątkowego na koniec. To, znasz to, mam nadzieję. Oczywiście, że znam. King każdy. Crimson, Epitaph. 8 minut, 20 sekund i ja już się nie odzywam. To ja jeszcze szybko powiem, że dziś gościem w salonie politycznym będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Confusion will be my epitaph. Serial radiowy pod tytułem Pora na trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, czy ktoś z liderów Koalicji Obywatelskiej weźmie udział w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim na temat wyjścia z kryzysu po orzeczeniu Trybunału w sprawie aborcji? Czy jest z państwa strony gotowość do udziału w takim spotkaniu? Powiem pani tak, problem zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Mogli się spodziewać tego. Pamiętamy sprzed paru lat protesty kobiet, które były spowodowane tylko zapowiedzią ruszenia i zaostrzenia tego prawa. W tej chwili wydaje mi się, że miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać, jak rozwiązać tę sytuację, to nie jest kancelaria premiera, ale jednak Sejm, Senat i Parlament. To jest miejsce, gdzie powinniśmy rozmawiać, ale tak naprawdę kompromis został zakwestionowany. Nie ma kompromisu. O czym mamy rozmawiać? Propozycja pana premiera. Czyli jasna pani odpowiedź jest taka, że nie weźmiecie udziału w takiej rozmowie. No, jeżeli jest przygotowany projekt pana prezydenta, o tym trzeba rozmawiać w Sejmie, a nie wiem, jak pan premier może podejmować decyzję za całe swoje ugrupowanie polityczne. Ja przypominam sobie parę dni temu, kiedy pan premier tłumaczył nam, jak jest przygotowany do drugiego etapu COVID-u, jak mówił, że nie będzie zamykał przedsiębiorstw. Następnego dnia zamknął siłownię bez uprzedzenia i restaurację. Przez całe dni mówił, że nie będą zamknięte cmentarze. Na kilka godzin przed tym został ten cmentarz. Jak można mieć zaufanie do takich rozmów? Jeżeli nie, pan premier chce z nami rozmawiać. Pani marszałek, Bogiem a prawdą. Jeżeli pan premier chce z nami rozmawiać, musi potraktować opozycję poważnie. I z tych rozmów musi coś wychodzić. Każda propozycja z poprzednich rozmów opozycji, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale Kośniaka, Kamysza czy Lewicy, nie była brana pod uwagę. Rozmowa, dialog, obie strony muszą się słuchać. Moim zdaniem, jeżeli pan premier chce z nami rozmawiać, Sejm jest najbardziej właściwym miejscem. Bogiem a prawdą chciałam tylko dodać, że nie było takiej obietnicy, że cmentarze nie będą zamknięte, tylko że mówiono, nie chcielibyśmy zamykać cmentarzy. To tylko taka uwaga. Ale, proszono Polaków, tak, żeby rozłożyli ten czas na wiele dni, tak, żeby tak, nie tak, przychodzili. Tak. Były apele i właściwie codziennie dziennikarze na konferencji pytali się, czy będą zamknięte. Nie będą. Nie było tak mówione. Przecież nikt nie neguje tego, że cmentarze zamknięto, ale przecież można było zapowiedzieć to wcześniej i nie doprowadzać kolejnej branży do ruiny, bo przecież i kwiaciarze, i sprzedawcy ponieśli ogromne straty, których nikt im nie zrekompensuje. No, ma być pomoc, ale to nie wiem, czy w 100% zrekompensuje. Czy propozycja prezydenta zmierzająca m.in. do tego, by zróżnicować ciężkie i nieodwracalne wady płodu na te, które prowadzą do śmierci dziecka i inne, jest do rozważenia, pani marszałek? Znaczy, mieliśmy w naszym kraju przez wiele lat obowiązujący kompromis, w którym właśnie kobiety, które noszą trwale uszkodzone płody, mogły dokonać wyboru i skorzystać z legalnej aborcji. Pseudo-Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tę przesłankę, więc ja nie bardzo widzę, jak pan prezydent chce taką ustawę wprowadzić. Poza tym, jeżeli podejmuje się czegoś takiego, powinno być to bardzo dobrze skonsultowane z ekspertami, a nie pisane przez polityków. Ja się boję, że znowu, żeby odwrócić uwagę od problemu, w którym jesteśmy, będzie przygotowane prawo na kolanie, które znowu nie będzie realizowane. Boję się tego i nie mam do tego zaufania. Prezydent zapewniał, że konsultował się w tej sprawie i z lekarzami, i z prawnikami. I robił taką ustawę przez 3-4 dni. No naprawdę, traktujmy, to jest zbyt poważna sprawa i proszę zobaczyć, jak ludzie wyszli z tego powodu na ulicę. I to różni ludzie, młodzi ludzie. Powstały naprawdę tysiące ludzi w najmniejszych miejscowościach wyszło, bo ludzie poczuli się oszukani, poczuli się, że ktoś odbiera im prawo wyboru i tak w bardzo skrajnych sytuacjach. I teraz pan prezydent chce jedną jakąś ustawą to rozwiązać, kiedy Trybunał Trybunał Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że taka możliwość w ich zdaniem nie istnieje. A kiedy Sejm może się zająć tym projektem? Nie wiem, to zależy od marzenia. Musi w ogóle być projekt. Tak naprawdę musi być ten projekt skonsultowany. Ale on chyba jest złożony już. Ale ja mam nadzieję, że nie będzie to kolejny projekt, który będziemy robili przez 24 godziny. Proszę zwrócić uwagę, że w tej kadencji robi się bardzo wiele ustaw w wielkim tempie i te ustawy mają tyle błędów, że jeszcze ustawa nie wchodzi w życie, a już zostaje poprawiana. Przykładem jest to, jak PiS nie potrafił dobrze zagłosować na ustawę dającą wynagrodzenia dla medyków i musiał ustawą inną z tego się wycofywać, mimo że ustawa jeszcze nie weszła w życie. Takiego chaosu w Sejmie jeszcze nie było, dlatego boję się poważnych ustaw robionych w taki sposób. A co zdaniem pani należałoby uczynić, by ustały niepokoje po orzeczeniu Trybunału? Jakie jest wyjście z sytuacji w tym momencie? Jakie jest rozwiązanie, że tak powiem, na już? To jest pytanie do rządu. Spowodowali taką sytuację Prawo i Sprawiedliwość. Powinni wyjść z ofertą do Polaków. Powinni wyjść i przekonać ludzi, żeby zeszli z ulic. A na razie nic takiego się nie dzieje i każde wystąpienie... No jest ta oferta, ale za mało. Ta oferta to za mało, tak? Ta oferta to jest nic, bo to nie ma żadnej oferty. To znaczy tak naprawdę nie powraca się do tego stanu, który był. Tworzy się to prawo... To jaka powinna być oferta? Trzeba było nie ruszać tego, co było. Trzeba było ludzi nie wyprowadzać na ulicę. Trzeba było, bo to nie tylko ludzie są w tej chwili zdenerwowani z powodu zaostrzenia tego prawa, ale także tego, że przez wiele miesięcy rząd nie przygotował się do pandemii. Zmarnował czas. Na początku pan premier Morawiecki mówił, że my mamy czas, bo pandemia u nas zaczęła się później. I te wszystkie miesiące zostały zmarnowane. Nie mamy ani białych szpitali dla osób chorych na inne choroby. Mamy za mało łóżek covidowych. Nic nie działa, więc ludzie już mają tego wszystkiego dosyć. A każde wystąpienie premiera, każde wystąpienie to jest obrażanie społeczeństwa i nie mówienie prawdy. Była wicepremier Jadwiga Emilewicz mówi, że może sobie wyobrazić, iż w związku z nową inicjatywą ustawodawczą szef Rządowego Centrum Legislacyjnego wstrzyma się z publikacją orzeczenia. To byłoby jakieś wyjście na ten moment? Chociaż Joanna Lichocka, pani poseł Lichocka, dziś w Polskim Radiu mówiła, że to nie wchodzi w grę, że trzeba publikować to orzeczenie natychmiast. Znaczy PiS ma lekkie podejście do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, że pani premier kiedyś bardzo ważnego orzeczenia, pani premier Szydło, nie opublikowała. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę na poważnie premier, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości muszą wyjść z poważną ofertą do Polaków i tutaj nie ma takich działań w półśrodku. Trzeba wyjść, powiedzieć prawdę i powiedzieć, jak wyjść z tej sytuacji, bo ludzie nie nabiorą się już na takie drobne kłamstwa czy takie działania zastępcze. No dobrze, ale to powinna być propozycja jakiejś kompleksowej ustawy, ale... takiej z opcją zerową i pracami od początku nad ustawą dotyczącą możliwości przerywania ciąży i ochrony życia? Możliwe, że trzeba taką dyskusję rozpocząć, ale na pewno nie może być to dyskusja, która będzie trwała 24 godziny. Słuchając ludzi na ulicy, słuchając tego, co ludzie mówią, potrzebna jest duża dyskusja na ten temat i wprowadzenia wielu rzeczy w naszym kraju. Edukacji seksualnej, antykoncepcji, wielu, wielu rzeczy. Ale trzeba to zrobić spokojnie, merytorycznie, z ekspertami. To nie może być polityczne, to musi być... tak, żeby wszyscy ludzie byli w stanie to zaakceptować, a na to potrzeba. No tak, ale są protesty i one nie są spokojne. Nie zawsze są spokojne. Doskonale pani wie, że niektóre są spokojne. No nie, nie wszystkie. Są spokojne. Rzeczywiście zawsze przy takiej ilości osób mogą się zdarzyć jakieś wybryki. Ostatni protest w Warszawie, gdyby nie to, że bojówki atakowały spokojnie idącą młodzież, nawet policja oceniła, byłyby całkiem spokojne. Jeżeli ludzie na ulicy się szanują, jeżeli daje się ludziom spokojnie manifestować swoje przekonania, nie ma sytuacji konfliktowej. No dobrze, ale na przykład wczoraj protestujący, grupka ustawiła się przed Kurią Krakowską na Franciszkańskiej 3, symboliczne miejsce i utworzyli taki napis Dom Szatana. To było spokojne, ale czy to było właściwe? Jeżeli ludzie są doprowadzeni do ostateczności, nie czują wsparcia, nie czują chęci dialogu z nimi, posuwają się do ostateczności. Ja to traktuję jako krzyk pokolenia młodych ludzi, z którymi nikt nie rozmawia, nikt ich nie słucha, a oni przeżyli już cały właściwie swoje życie w demokratycznej Polsce i oczekują, że ta Polska dalej takim krajem będzie. Chcą, żeby byli partnerami, żeby ich nie pouczano, ale słuchano i z nimi rozmawiano. Ja liczę. Czyli pani usprawiedliwia taką formę mówienia dom szatana? Nie usprawiedliwiam, ale oczekuję także, że Kościół, mój Kościół, zabierze głos w tej sprawie i zacznie z tymi ludźmi rozmawiać. No wydaje mi się, że zabiera, bo bardzo w taki sposób biskup Polak mówił w taki sposób, powiedziałabym, spokojny i nie prowadzący do eskalacji napięcia. Tak, ja to był bardzo cenny głos, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że to powinien cały Kościół zacząć rozmawiać z ludźmi, a nie traktować ich jako swoich przeciwników i wrogów. A proszę powiedzieć, czy strajk kobiet to jest jakaś, że tak powiem, nie wiem, czy to właściwe słowo, zaprzyjaźniona z wami organizacja? Jak ona się plasuje w stosunku do Koalicji Obywatelskiej? Bo tam jest na przykład Michał Boni, że tak powiem, wasz człowiek. Znaczy, znam osoby, które działają w strajku kobiet, ale też chciałam powiedzieć, że te tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi na ulicy, to nie są osoby związane ze strajkiem kobiet. Strajk kobiet rzucił hasło, które padło na bardzo podatny grunt, bo przecież w wielu miejscowościach kobiety, mężczyźni, którzy wyszli na ulicę, nawet nie słyszeli o organizacji strajku kobiet, tylko jako haśle protestu przeciwko obecnej władzy i temu, co ta władza robi. Strajk kobiet rzucił też, jak pani powiedziała, rzucił hasło aborcja na życzenie czy też na żądanie. Czy to jest hasło bliskie posłom Koalicji Obywatelskiej? Państwo mają klub zróżnicowany. Na pewno jest to bliskie hasło pani Barbarze Nowackiej, ale czy to jest bliskie hasło pani poglądom? Przez wszystkie lata Platforma Obywatelska stała na straży, że ta umowa, która istniała, powinna funkcjonować, bo ruszenie tego spowoduje pójście w skrajności. I to było nasze stanowisko, ale w tej chwili, kiedy Prawo i Sprawiedliwość to złamało, odrzuciło to, nie dziwię się, że wiele osób, które do tej pory nawet miało bardziej liberalne poglądy, uważa, skoro nie ma tego, my możemy się o nasze poglądy upominać. Ale przypominam, to ja pytam o panią. Ja zawsze byłam, broniłam tej umowy, ale uważam, że kobieta powinna mieć prawo wyboru. Czyli co? Aborcja na życzenie? Co to znaczy aborcja na życzenie? Co to znaczy aborcja na życzenie? No tak się to mówi w skrócie. Ale nie ma czegoś takiego. Ze względów społecznych na przykład. Nie ma czegoś takiego jak aborcja na życzenie. To jest bardzo trudna, świadoma decyzja podejmowana z takich czy innych przesłanek. Mówienie, że aborcja może być na życzenie, że aborcja może zastępować środki antykoncepcyjne, jest wielce, naprawdę narusza taki zdrowy rozsądek. Nie ma czegoś takiego jak aborcja na życzenie. Jest zawsze trudna i świadoma decyzja kobiety. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę.